Welkom iedereen bij IT-Bende 252 van 28 maart 2014. In de box hangen Witold Kapensky, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Te gast hebben we Victor uit Cameroen. Het is een trouwe luisteraar. We hadden in podcast 250 gezegd van ja, we hebben allemaal trouwe luisteraars of luisteraars die we niet kennen. Eén daarvan is Victor. We waren wel benieuwd wat je in Cameroen doet. Eigenlijk. Nou, laat ik beginnen om even te vragen. Is er internet in Cameroen? Want ik lees dat de firma Facebook, geloof ik, wil via vliegende drones de hele wereld voorzien van internet. Maar nu hebben we iemand uit Cameroen. Is daar internet en hoe werkt het? Ja, nou, er is allereerst bedankt dat je me uitgenodigd hebt. Want ik vind het werken in Afrika is toch heel ver weg van Nederland. En het is een hele aparte wereld hier. En ik vind het altijd leuk om daar wat dingen over te vertellen. En inderdaad, er is hier gewoon internet. Maar er is hier niet ontzettend veel internet. Het is eigenlijk alleen maar internet in de grote steden. En als je inderdaad ook kijkt naar wat Google wil en wat Facebook wil. En die willen natuurlijk toch gewoon het hele continent ontsluiten, omdat er natuurlijk een enorm potentieel ligt. Op dit moment zijn 16% van de mensen die zijn geconnecteerd aan internet. En ze willen ze natuurlijk uitbreiden naar 100% zoals het in de rest van de wereld ook is. En dat zijn natuurlijk allemaal potentiële kleintjes. Mm-hmm. Dus er is een enorme... Dat opent zich helemaal op. En dat, ja, je ziet dat daar een soort van... een beetje de last frontier die veroverd moet worden. En dat, ja, en de grote steden zoals in Cameroen, ja, ik zit dan in de hoofdstad in Yaoundé. Yaoundé heb je een aantal providers en die geven wel een beetje internet. Over het algemeen heel erg duur, dus niet voor de gewone mensen weggelegd. Maar er is wel wat internet. Het is niet zo betrouwbaar als bij jullie. De snelheden zijn veel lager. Het gaat allemaal via wifi connecties. Er is één WiMAX provider die langzamerhand wat dingen doet, dus daar wordt het ook weer wat beter van. Maar dat is een beetje zo de situatie in Cameroen. En dat is eigenlijk ook, Cameroen is een beetje zo in het, als je naar het hele continent kijkt, een soort middenmotor. Hè? Dus in Oost-Afrika is het beter, in Senegal, in Ivoorkust, daar heb je ook betere connecties. Maar er zijn ook landen waar het eigenlijk bijna nog niks is. En daar wordt om gestreden. Om die mensen. Mm-hmm. Zeg, ik zie dat jij op de foto in een soort boot zit met een zwemvest. Is er veel water in Cameroen? Nee, dat is mijn andere hobby, zal ik maar zeggen. Behalve werken in Afrika en zorgen dat, dat de situatie hier wat verbetert, ben ik gewoon zeiler. En dat doe ik ook nog als ik in Europa ben. Ja. Maar ik vraag dat omdat ik wel eens afvraag, in zo'n land zijn, het is zoals je zegt nog pas het begin, 16% van de mensen, maar brengt dat eigenlijk meer veranderingen in bijvoorbeeld mobiliteit van de mensen, maar ook het vervoer, producten van het platteland die op een betere manier in de stad komen, heeft het grote veroorzaakt, het internet grote veranderingen, zeg maar, in het dagelijks leven? Ja, ik denk dat het internet is verschrikkelijk belangrijk hier. Internet is eigenlijk op alle niveaus... brengt dat verandering. Ik denk dat de belangrijkste verandering is wel dat gewoon mensen toegang tot informatie hebben. Informatie is vaak schaars. Ik denk dat wij dat ons nog nauwelijks voor kunnen stellen. Dat je alleen maar toegang hebt tot 2-3 Nederlandse kranten. En voor de rest eigenlijk niks. Maar dat is de situatie die mensen hier heel vaak hebben. Er zijn een paar lokale kranten. Die kranten die worden ook vaak nog eens beheerst door de machthebbers. Om te zorgen dat er niet al te veel negatieve informatie is. Of non-informatie is. En vervolgens is er dus niets buiten die wereld. Een beetje radio wellicht. En als je internet inzet, dan betekent dat gewoon dat mensen in één keer kunnen zien wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dat is denk ik al het meest belangrijke verandering die er plaatsvindt. Nou, als je dan voor de rest kijkt naar de toepassingen. Hè, je hebt natuurlijk toepassingen in allerlei gebieden. In de gezondheidszorg wordt heel veel IT toegepast. In de landbouw wordt veel IT, dat zijn veel projecten. Hè, als ik zeg toepassen, bedoel ik eigenlijk dat er veel... Gaat dat sneller dan bij ons? Hè? Onze samenleving is veranderd. Hè? Maar goed, we hadden allemaal al telefoon en nu hebben we smartphones en dat soort dingen. Je zou kunnen zeggen, we krijgen van jou de indruk dat dit soort landen, emerging markets heet het dan, dat de ontwikkeling eigenlijk sneller gaat. Dat er ook een soort inhaalslag is. Dat plotseling mensen die vroeger, zoals je zegt, nauwelijks toegang hadden tot kennis... dat hebben en daardoor gaat de ontwikkeling in grotere sprongen. Het is eigenlijk verbazend dat de afgelopen 10 jaar China en India, die we daarvoor zagen als backward en geef het maar op, enorm zijn gegroeid. En ik krijg het gevoel dat ook in Afrika en in andere landen geldt, dat internet dus eigenlijk voor die landen een echte boost is geweest. Of nog zal worden. Ja, nou, ik denk dat je het vooral moet zeggen van dat het nog zo moet worden. Je ziet een paar hubs in Afrika en daar zie je ook dat daadwerkelijk ook impact heeft. Kenia is het. Ik zag dat Ghana een technology hub voor West-Afrika wil worden en daar hebben ze ook een subsidie voor gekregen. Dat klopt. He, want je ziet dat in Oost-Afrika is Kenia. Dat is eigenlijk de leidende markt. De leidende provider voor de hele Oost-Afrikaanse regio. En dat spreidt uit. En je ziet dat die IT-industrie een enorme revenue brengt voor die landen. Ghana is eigenlijk wel een beetje diezelfde weg op. Ghana zit een beetje op een andere, zit een klein beetje op een ander spoor. Dat is dat zij willen het in het business process outsourcing. Dus daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Waarbij gezegd wordt, oké, via het internet willen wij bijvoorbeeld de bewaking van gebouwen in Amerika doen. Er zit niet meer daar iemand achter een monitor te kijken, maar er zit gewoon een Ghanese, zit daar achter die monitor te kijken. En als er iets is, dan belt hij de politie in Amerika, bij wijze van spreken. Nou, dat is een bepaalde markt waar Ghana heel erg in geïnteresseerd is. Nou, dat vraagt natuurlijk dat daar investeringen komen, dat vraagt ook dat de kennis ontwikkeld moet worden. En dat betekent dus dat de buitenlandse deviezen weer in zo'n land binnen gaan komen. En dat is een hub waar ze graag in willen gaan zitten. Je ziet daar ook, maar er is natuurlijk in Afrika is het een grote onderverdeling tussen de francofone landen, zoals Cameroen en de Engelstalige landen. Ghana is een Engelstalig land. Als je kijkt naar de Franstalige landen, daar is al behoorlijk wat technologie in Ivoorkust en ook in Senegal. Dat zijn de hubs voor de francofone landen. Even terugkomen op dat verhaal over die bewaking. Is dat nou iets wat ze daar bedacht hebben? Ik kan me voorstellen dat er een zekere markt is. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand die in IT-termen denkt zegt, ja, maar wacht even. Mensen die zitten te kijken naar beelden en dan dat moeten interpreteren. Dat laten we over 10 jaar of morgen of over 3 maanden laten we door een machine doen. He, want dat is visuele informatie die verwerkt moet worden. En daar gaat iets mis. Nou, mensen zijn daar heel goed in, maar de technologie... Vorder. Dus is dan zo'n land niet bezig om te kijken naar een technologie die... Nu al achterhaald is, bedoel je? Ja, die achterhaald kan worden. Ik bedoel, een beetje het idee, ik zit hier in een streek waar ze vroeger rieten manden maakten en daarin geïnvesteerd en zo. En toen kwam plastic. Nou, toen waren ze gelijk uit het business natuurlijk. Ja? Is dat niet het gevaar van zo'n visie? Nou, ik denk, heb je 100% gelijk in. En ik denk dat is ook denk ik de uitdaging die er op dit moment is. Kijk, je probeert te koppelen van bepaalde capaciteiten die er in een dergelijk land leven. En vervolgens met een mondiale vraag. Die twee probeer je te koppelen. Ik geef hier een klein voorbeeld. En ik ben het gewoon helemaal met je eens dat je zegt van ja, dat kan vrij makkelijk achterhaald worden. Nou, ik denk dat je daar dus misschien niet in moet... moet gaan investeren. Maar ik geloof dat er nog zeker ook processen zijn waar mensen wel voor nodig zijn. En als je daar, een goede match kunt maken tussen bijvoorbeeld een Afrikaans land en een land op een andere plek in de wereld, dan heb je daar een business model. En daar heb je een mogelijkheid tot geld verdienen. En ik denk dat het daarom gaat. Mm-hmm. Ja, maar bedenk eens iets wat dan op termijn zou goed. Ik, even een beetje een raar voorbeeld. Er gaan heel veel mensen uit hier vandaan in Duitsland, weet ik veel, die reizen naar landen als Ghana, wat dan ook, om daar mensen te ontmoeten. Voor wat voor reden dan ook. Daar is een gevoel dat de Afrikaan, de mensen daar iets te bieden hebben. Een soort levenslust. Een soort connectie met de aarde. Ik weet niet wat het is. Maar wij vinden dat leuk. Is dat iets wat op termijn, en ik krijg maar een heel raar gebeurt dat een oudere hier in het Westen een contact heeft met een, of dat nou francofoon of een Engelstalig, wat is, met iemand daar, maar gewoon menselijk contact. Ja, is dat een business model wat op termijn zou kunnen werken? Maar dat is toch Facebook? Ja, het is er al. Ik vind het nog wat primitief dan, maar. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dit. Facebook is ook in die zin is dus ook verschrikkelijk populair in Afrika. Hè? Dus het, want dat is ook een weer van die dingen waar we mensen contact zoeken. Mensen willen weten wat er nou eigenlijk leeft op die andere plekken in de wereld. En je zou moeten nadenken wat daar voor bedrijfsmodellen mogelijk zijn. En wat daar precies die vraag is. Kijk, ik weet ook dat van dat contact wat je. Het voorbeeld wat je net noemt. Hè, dat is ook iets wat ook daadwerkelijk in Zuid-Afrika nogal gebeurt. Hè, waarbij je reist. En dat zijn dan meestal zakelijke reisjes. Hè, waarbij je teamontwikkeling doet of teambuilding doet met in het Afrikaans. Goed, even terug over transparantie. XP, jongens. Wat is het vandaag? Nog 2 weken? Het is ergens volgende week. De 8e is het. Hebben we dan een podcast? Even kijken of welke datum dat is. Nee, we hebben dan na de volgende podcast. Je mag nog een weekje gewoon rustig doordraaien. Je kan wel je XP-machine voor $100 terugverkopen aan Microsoft. Dus je krijgt $100 voor je oude XP-machine. Als je een bepaalde computer boven een bepaald budget koopt. Het schijnt een nieuwe actie te zijn. Er zijn geen gratis Windows 8 of zoiets ontstaan. Gelukkig eigenlijk, zou ik wel zeggen. Er is wel een anti-malware bakker die zijn software gratis aanbiedt aan XP gebruikers. Vond ik ook wel grappig. Of voor heel weinig. Het wordt een groot feest, ja. Absoluut. Maar we hebben nu de bron. Dat in Afrika? Nee, maar Luc, we hebben de broncode van MS-DOS is openbaar. Dus we kunnen nu zelf gewoon MS-DOS 1. Nog wat compileren. Ja, in WordStar. Oh, wauw. Weet je wel? Daar maak jij toch nog steeds je bladen mee, Luc? Wat? Daar maak jij toch nog steeds je bladen mee? Oh, echt waar. WordStar gewoon op een sticky en zo werkt. Mm-hmm. Ja, ik ben de hele oude wits hoor. Goed, en wat we voor de rest deze week vooral zagen is dat Google zijn prijzen is gaan verlagen van zijn cloud diensten. En Amazon heeft daarop gereageerd door zijn prijzen ook te verlagen per 1 april. Niet als 1 april grap, die is gewoon een anticipatie op Googles actie. Dus de clouddiensten zijn opeens 40% goedkoper geworden deze week. En dat betekent dat het natuurlijk steeds gunstiger wordt om clouddiensten op te zetten. Wij hadden het Discourse systeem wat we nieuw aan het testen zijn voor de IT-bende podcast. Hadden we in plaats van bij Amazon neergezet bij DigitalOcean, omdat die 2 keer zo goedkoop was als Amazon. Nou, Amazon heeft vervolgens, nadat we dat gedaan hebben, zijn prijzen met 40% verlaagd. Dus nu zijn we nog steeds gunstiger uit bij DigitalOcean. Maar het geeft wel wat aan dat er op allerlei fronten aan de prijs van cloud hosting wordt gezaagd. En ik weet niet waar dat stopt. Het lijkt wel alsof het steeds goedkoper wordt. En ja, dat maakt het natuurlijk wel ook interessanter om echt clouddiensten te gaan draaien. Er zijn database initiatieven om in de cloud een soort MySQL op te starten. Deze week van start gegaan. Vond ik ook een interessant iets. Dus ja, de cloud zal redelijk blijven, denk ik. Webscale SQL wordt ondersteund door Facebook, Google, LinkedIn en Twitter. Het is er nog niet. Het moet nog ontwikkeld worden. Dus de kans dat niks wordt is ook aanwezig. Want het is, ja, hoe moet ik het zeggen? Het 2 jaar ontwikkeling op zo'n webscale SQL, ook al zitten Facebook, Google en LinkedIn en Twitter erachter, zou met Couchbase-achtige alternatieven die op dit moment er al zijn en heel goed zijn, denk ik dat het misschien te laat is. Ja. Dat ja, zouden we kunnen afwachten wat er gebeurt. Mag ik weer even naar Afrika? Want ik ben wel geïnteresseerd, of Victor, of de mensen in Afrika nou ook zo allemaal naar die cloud zitten. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze daar denken, nou, daar hoeven we geen servers neer te zetten. Die nemen we af van Amazon en waar ze staan in de wereld, dat zal ons worst wezen. Maar ik hoef alleen maar een internetverbinding te hebben. Maar speelt dat cloud, die overgang op de cloud, wat hier helemaal in is, speelt dat ook in Afrika? Nou, dat begint heel langzaam te spelen. Er is een eind vorig jaar is er een rapport verschenen van UNCTAD. Dat is de trade organization van de UN. Die een onderzoek heeft gedaan en naar de mogelijkheden en ook de voordelen en nadelen van cloud computing. En dat is iets wat eigenlijk gewoon nog van start moet gaan. Er zijn een paar kleine dingen, kleine initiatieven die wel gedaan worden. Maar het is het zou een enorme oplossing zijn voor het skillsgebrek wat hier is. Want het vinden van IT'ers die wat kunnen maken. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Op de universiteiten wordt slecht lesgegeven. Er is weinig innovatie vanuit de universiteiten. En dan betekent het gewoon dat de studenten slecht geschoold zijn. En die cloud, dat zegt de UNCTAD dan ook, daar moeten jullie serieus naar gaan kijken. Want dat zou een oplossing zijn om sneller tot innovatie te kunnen komen in Afrikaanse landen. Ja. Dus daar is veel aandacht voor. Even. Is er ook aandacht voor XP? Ik kan me voorstellen, hier staan in Nederland nog 40.000 computertjes bij de overheid en de Defensie en iedereen heeft nog XP-computers. Maar hoe is dat in Afrika? Ik denk dat ze daar. En is men zich daarvan bewust dat het gevaar op de loer ligt? Nou ja. De situatie in Afrika is natuurlijk toch altijd heel wat anders. XP is geen groter gevaar dan Windows 8. Want de meeste computers die zijn namelijk niet geüpdate. Want heel veel mensen gebruiken hun computer zonder internetconnectie en zonder virusscanners. Dus ja, dat zijn eigenlijk toch allemaal al de kleine bommetjes. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Je ziet nog wel veel XP hier. Maar je ziet ook, over het algemeen zie ik toch tegenwoordig ook wel heel veel Windows 7. Kijk, het wordt gewoon wat meegeleverd wordt bij de computer, dat staat erop. En dat is en dat blijft er ook op staan totdat die kapot gaat. Oké, dus daar niet. Ja. Maar het zijn gewoon, dat is ook, ik noemde net al eventjes de term appropriate technology. Kijk, de meeste operating systems die moeten gewoon allemaal aan internet staan. Om een beetje veilig te zijn en om regelmatig updates te doen. En Windows moet een goede virusprotectie hebben. En dat zijn voorwaarden waar vaak hier niet aan voldaan wordt. Dus ik heb me ook altijd al behoorlijk hard gemaakt voor het gebruik van Linux, omdat Linux dat gevaar veel minder is. Dus ja, het is doordat die internetconnectie zo laag is, krijg je gewoon een heel ander ecosysteem van systemen. Ja. Nou was ik laatst in Qatar en dat soort landen, Dubai. En dan zit ik in allerlei toch niet zulke dure hotels, probeer dat een beetje te doen. Nou jongen, en dan, daar hebben ze allemaal systemen staan niet te geloven. En dan zijn er internetcafeetjes en daar staat echt, XP is nog relatief modern. Hè? Precies wat je zegt, ze hebben ooit een computer gekocht en die kan op het internet en die werkt en daar doen we verder niks aan. Of daar virusscanners op zitten, weet ik niet. Maar totaal verouderde troep. En dan denk ik, zou zoiets als XP, en Bart heeft mij duidelijk gemaakt dat op 8 april echt heel veel mensen malware gaan afvuren die ze als het ware hebben verzameld en de laatste jaar misschien zelfs niet hebben afgevuurd, omdat ze wachten op het moment dat er dus geen reactie komt. Hè? Want als je nu nog een reactie doet, zeg maar deze week, dan is Microsoft zeg maar verplicht om daar nog wel aan te doen. Maar als je dat dan volgende week doet, dan doet Microsoft niks meer. Ja, er zijn net zijn gaten in Word gevonden. Als je een bepaald RTF-bestand opent, kan je deze week gewoon geïnfecteerd raken. Dat heeft niks met XP te maken. Nee, dat snap ik. Maar dat is er niet gepatcht. Daar is een fix voor. Van Microsoft die je zou kunnen daar draaien. Die allemaal registry entries aanpast. Waar je dan niet later weer niet blij van wordt dat je ze hebt aangepast. Dus je mag hopen dat die met Windows Update meekomt. Maar jij zegt dat het niet van invloed is. Maar als ik een mailtje stuur met een RTF attachment. Dan zal dus een XP gebruiker na 8 april 2014 gewoon geïnfecteerd kunnen raken. Door een simpel RTF attachment. Ja, een XP-bestand of een XP-machine, die kan al besmet raken door het knipperen met je ogen. En ik verwacht dat er inderdaad wel een stortvloed van malware uit gaat komen. En dat is de mening van de meeste beveiligingsexperts. Dat er heel veel gaat gebeuren op 8 april, dat is niet de verwachting. Er gaat juist kijk, goede malware die verspreidt zich eerst heel erg veel. En pas als er een grote verspreidingsgraad is, dan wordt hij pas actief. Dan gaat hij pas wat doen. Dus in eerste instantie zal er niet zo heel erg veel gebeuren. Er zal heel veel malware uitkomen. Die gaat zijn best doen om zich te verspreiden over heel de wereld. En dan na verloop van tijd, als er 100.000 of 10 miljoen PC's besmet zijn, dan gaan er waarschijnlijk dingen gebeuren. Dus ja. Denk je dat de aansprakelijkheid van Microsoft, hè, want Microsoft opereert vanuit een Anglo-Saxisch rechtssysteem, en wat er in wezen op neerkomt, dit zijn onze condities, daar heb je voor getekend door ja te klikken en verder niet zeuren. In ons systeem, in ons rechtssysteem, is er aansprakelijkheid. Hè? Maar ik denk dat Microsoft meer dan voldoende heeft gedaan door meerdere keren de termijn te verlengen. Door uitgebreid in alle nieuws outlets of wat ze ook hebben bekend te maken dat het gaat stoppen en dat het onveilig is. Ja, maar ik heb het al eerder uitgelegd. Het product is ook gewoon verschrikkelijk achterhaald. Je moet er niet mee werken. Ja, maar ons rechtssysteem, dat het product als er een brood staat. De wereld en de technologie is zo erg gegroeid en ontwikkeld dat het product achterhaald is. Daar kun je Microsoft geen schuld van geven. Ja, weet ik wel, maar wij hebben nu eenmaal een rechtssysteem van onrechtmatige daad. Ja, maar als jij boven iemand woont en je laat de kraan lopen en het gaat beneden lekken. Ja, die vergelijking gaat niet op, want de wereld is gegroeid. En het is niet de schuld van Microsoft dat de technologie zich heeft ontwikkeld. Ja, maar nogmaals, onrechtmatige daad wordt... Je kunt een onrechtmatig, het is niet onrechtmatig dat de wereld is gegroeid. De rechter moet beslissen naar aanleiding van het belang. Als nou blijkt dat er inderdaad 10 miljoen of 100 miljoen of een miljard XP-computers, zeg maar virtuele internetbommen gaan worden, dan kan een rechter zeggen, ja, maar wacht even, wat zijn de kosten voor Microsoft die dat voor de overheid en zo toch allemaal doet? Hè? Want het is duidelijk dat ze toch dat hele systeem van protectie en van updates in stand houden. Alleen moet je er extra voor betalen. De overheid betaalt om verluidt €190 per machine. Dus Microsoft heeft dat in stand gehouden. En dan gaat de rechter zeggen, wat is het belang van Microsoft en wat is het belang van de wereld? Ja? En dat is het. Ja, gewoon, ja, je kunt Microsoft niet de schuld geven van het feit dat het product is verouderd. Ja, maar dat... de gevolgen, ja, dat is dus een rechtsvraag. En daar kunnen we over maken. Ik denk dat er op dat vlak weinig zal gebeuren. Er is er ook niks in de EU aan de hand of zo op dit vlak. Want Microsoft wordt op alle vlakken altijd aangepakt. Maar volgens mij wordt er op dit vlak gebeurt er op dit moment helemaal niets. Omdat de belangen op dit moment van de industrie, en waar jij ook in zit, iedereen verkoopt als een gek machientjes. En het is bijna zo dat je net als in 1982, 84 met de Commodore, dat je op het politiebureau een nieuwe PC kunt halen. Hè? Je krijgt €100 terug van Microsoft. Van, alsjeblieft, ga nou maar overzitten. Dat is een belang voor iedereen. De handel is daar blij mee. Maar over een tijdje krijgen we een andere situatie. Dan staan er nog van die oude machines. Dan gaat er iets mis. En dan wordt dus iedere XP-machine, potentieel zou ik besmet kunnen raken, maar kan als bot gaan fungeren voor allerlei dingen. Dan heb je plotseling Is dan degene die niet geüpgraded is daarvoor verantwoordelijk en die hem nog steeds op internet heeft, of is Microsoft daarvoor verantwoordelijk? Is dan ook de vraag. Ik denk dat je zelf als onderneming ook een verantwoording hebt. Want als je als ik toch helemaal plat wordt gevirust, spamd door een onderneming die niks in nieuwe technieken heeft geïnvesteerd en gewoon een gigantisch botnet aan het hosten is op allemaal XP-machines, dan vind ik dat ik die ook wel aansprakelijk mag stellen. Eigenlijk meer aansprakelijk dan Microsoft. Mag ik dan voorstellen dat we in, 8 april 2015, dat we naar de rechter gaan en Bart mag Microsoft verdedigen en ik zal Microsoft aanvallen op dit aspect aansprakelijkheid. En dat gaan we zien. En dat lijkt onzinnig, maar het heeft ook enorme effecten. Want denk maar bijvoorbeeld aan die hele Fukushima-situatie in Japan. Ja, waar ook nog enorme gevolgen van zijn. Wie is daar aan gevolgen? Niet de schuld van Microsoft. Nee, dat is niet de schuld van Microsoft, dat is de schuld van een Japans bedrijf. Mm-hmm. Ja, wat enorme gevolgen heeft. En die aansprakelijkheden, ja, daar gaat het nou eigenlijk om. Welk rechtssysteem hebben we? En in cyberspace ligt dat heel erg moeilijk. Want ja, wat is een hacker? En wat is dat eigenlijk? Code en allemaal virtueel? Nou, dat is heel moeilijk. Ja, we gaan het gewoon in 2015 gaan we het gewoon bekijken op 8 april hier in de IT-Bende podcast. Ja. Wittold, ik was nog even benieuwd naar Las Vegas en vooral naar Intercloud. Ik weet niet of je eigenlijk nog... Hoor je me nou goed trouwens, of niet? Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ja, ik ben net terug van Las Vegas. Er waren toevallig twee partnerconferenties in de één week van Cisco en HP. Best wel bizar, want heel veel resellers in Nederland die voeren beide merken. Mm-hmm. En wat je bij HP zag was vooral de steady boodschap. Een beetje down-to-earth boodschap. Herhaling van de producten die ze hebben. Het is natuurlijk een breed portfolio van HP. Hè? Dat begint van een PC tot en met een nieuwe inkjet deskprinters tot en met enterprise data BI en big data oplossingen. Ik moet zeggen dat ik in mijn business, in de business to business inkjet printers niet meer zie. Het zijn inkjet business printers. Dat is nieuwe. Dat zijn zeg maar inkjet... daar zijn we nou net vanaf. Nou, ze zijn. Het is een groeimarkt volgens IDC. En ik ben ook vorige week toevallig twee weken terug zag ik bij Epson een dagje. En die hebben ook een totaal nieuw concept, ook van inkjet. Dus ze noemen het gewoon inkprinters, sorry. Business inkprinters. En volgens mij dat is gewoon een inktechnologie gecombineerd met laser. In een soort laseromgeving. En dat is toch de nieuwe groeimarkt. Die toch die multifunctionals gaan vervangen. En je krijgt dan toch meer een soort decentralisatie van printers. Dus het gaat toch een groeimarkt zijn. En HP... Ja, ik geloof wel in kleine printertjes over het hele kantoorlandschap verspreid in plaats van die grote bakken. Daar geloof ik wel in. Ja, nee, maar zowel Epson zit erop in, HP zit erop in. En ik sprak ook met wat Nederlandse resellers daar. Vooral de Nederlandse HP-partners die zeggen, vooral Nederlandse resellers die alleen maar HP doen, weet je wel, die waren toch wel te spreken over de nieuwe Office Jet Pro X printers. Mm-hmm. En ik sprak ook met een Nederlandse Tripar Store specialist, die ziet ook toch een opleving, meer vraag naar HP-oplossingen, langzaam. Dus je ziet toch wel dat HP, zeg maar, uit het dal klimt, die is een beetje is voorzet door die apotheker natuurlijk, ook een beetje door Hurt. En dat die CEO Meg Whitman, ja, als een soort CEO, ze is CEO, maar ze is toch wel ja, organisatorisch bezig om het bedrijf weer, zeg maar, op te lappen. Je ziet ook de aandelen, die gaan een beetje omhoog weer. Dus dat was een beetje de beste. Er waren ook wel kritische partners, hè, die zeggen van, ja, we horen alleen maar... nieuws over producten en dat we dat moeten verkopen. Waar is de visie? Maar ja, daar kon je ook wel terecht voor. Die passen wel hier en daar te voeren. 3D-printer? Huh? Huh? Heb je iets gehoord over een 3D-printer van HP? Nee, helemaal niks. Komt later pas. Het zou wel dit jaar komen, maar er is totaal niets over gezegd. Nee, nee. Ze zei, eind december werd aangekondigd dat er in het voorjaar een 3D-printer zou komen. Maar HP heeft gezegd, als we komen met een 3D-printer, moet hij het ook in één keer goed doen. Het moet geen prototype zijn of een half-half productje. Dus ja, en dan had je nog Cisco. Cisco Intercloud is aangekondigd. Dat is echt een soort mega public cloud. Die voor door partners. OpenStack-based. Ja, helemaal OpenStack-based. Toch origineel. Kijk, Cisco heeft natuurlijk een paar klappen gehad, hè, de laatste kwartalen. Gaat minder. Komt met het verkoop van traditionele spulletjes. Maar daar is toch wel een visie te horen, hè, waar ze heen gaan. Dus die Intercloud is aangekondigd. Helemaal OpenStack-based, klopt. Helemaal ook klaar voor de Internet of Things. Mm-hmm. We zagen deze week die 40% daling van de prijs van cloud-diensten. Ja. Dat is natuurlijk een soort negatieve spiraal, zou ik maar zeggen. Of je moet gewoon onwijze schaal hebben. Ja, het klopt, maar die cloud-diensten zijn een beetje de, zeg maar, de simpele diensten. Het is gewoon store en compute. En we hebben ook nog even tussen haakjes. Microsoft Azure, nee, Windows Azure is ook Microsoft Azure geworden. Hè? Mm-hmm. Dus Microsoft wil gewoon met zijn bedrijfsnaam, die sterker is kennelijk dan Windows, of Windows misschien oudbollig, gaan ze nu met de naam Microsoft Azure de markt in en concurreren tegen Google en Amazon. Mm-hmm. En ook gelijk prijsdalingen en aanpassingen natuurlijk. Dus, maar de cloud leeft. Cloud is geen hype meer. Ook bij HP hoorde je heel veel cloud. Cloud dit, cloud dat. Veel beheren met de sprint services. Beheren van PC-parken. Ja. Cloud is echt hier to stay. Dus echt de hype voorbij, zeg maar. Oh nee, de cloud is zeker to stay. Alleen de prijsmodellen, als die zo omlaag kelderen, is de winst misschien niet denderen. Nou, de winst zit in de software en in de services. Dus daar, als je echt alleen maar puur producten gaat verkopen, switches op netwerken, of gewoon pure dataopslag, dan verlies je het gewoon. Dan heb je ook geen marge meer. Maar je moet gewoon unieke diensten gaan bieden. Liefst dan branchespecifieke diensten voor de olie-industrie, of een mijnindustrie, of retail, of banking. En dat was ook de boodschap van Cisco, ga je gewoon weer specialiseren. Dus het is een spannende tijd, zowel voor HP als Cisco, als voor de partners die er betrokken zijn, om toch te innoveren en meegaan met de veranderende markt. Mm-hmm. En je moet niet vergissen, je hebt het over de topplayers, hè, OTT, over de topplayers zoals Google, Facebook en Apple, met hun eigen datacenters. En ook vaak kopen ze ook niet meer traditioneel Cisco-switches in of... dure opslagsystemen van een van de grote verdoren. Maar die gaan gewoon de spulletjes halen in Azië. En dan zelf whitebox switches of whitebox servers bouwen. Mm-hmm. En dat in het datacenter zetten voor dezelfde kwaliteit en dan heel veel goedkoper. Dus ja, er was ook iets wat opviel, zeg maar. Dat whitebox technologie, hè? Dus allemaal spulletjes die je dan inkoopt in Azië, ja, dat wel in is, zeg maar. En dat wel dat je dat wel serieus moet nemen. Ja, dat denk ik ook zeker. Ja, en als je kijkt naar... even kijken. Er zijn bijvoorbeeld partijen zoals Quanta Computer, Wistron, Compal Electronics. Nou, dat zijn typische whitebox leveranciers. Die steeds vaker door in datacenters van Facebook een andere partij worden gebruikt. Okay. Dus, ja, en maar ja, het was wel interessant. Ik moet zeggen, op beide conferenties waren 2000 partners aanwezig. Dus de top 2000 partners wereldwijd, die dus ook de meeste omzet brengen. En dan heb je in Nederland heb je dan de grote jongens, hè, de Techdata, Ingram Micro, Coparco, de grote displays waren er ook, KPN, Dimension Data. Dus echt ook zowel trouwe partners van Cisco, als ook trouwens ook van HP hier en daar. Dus, maar ja, het is spannend. Beide bedrijven moeten echt heel scherp blijven om ook mooie technologie te leveren, maar ook gewoon aandeelhouders natuurlijk tevreden te houden. Want het zijn natuurlijk allemaal beursgenoteerde bedrijven die elk kwartaal hun mooie cijfers moeten gaan presenteren. Dus ik ben benieuwd. Ja. Maar die Intercloud was wel juf van het, hoor. Ah, nee, dat is echt heel mooi natuurlijk. En OpenStack. Maar dat betekent dat er ook in de toekomst OpenStack keuze is. Je kan volgens mij bij Rackspace OpenStack afnemen. Je kan ook straks overal OpenStack afnemen. Ja. Dus dat is natuurlijk dat is nog mooier. Dat zet de prijs natuurlijk nog weer meer op scherp. Ja, en het is nog, ik denk nu met deze aankondiging van de Cisco Intercloud, gebaseerd op OpenStack, dat OpenStack gewoon zegt zijn momentum heeft, of nu eigenlijk de hype voorbij is. Het is, weet je wel waarom? Omdat Cisco altijd gesloten is. Cisco heeft altijd zijn eigen iOS software gebruikt voor zijn switches. En altijd zijn eigen architectuur. En nu wordt er toch een intercloud gelanceerd op basis die helemaal open is, zeg maar. Op basis van OpenStack. En dat is eigenlijk wel een doorbraak van het Cisco denken dat ze niet alles op een eigen gesloten of manier leveren. En je moet niet vergeten dat de hele intercloud, daar worden allerlei nieuwe Cisco-technologieën aangekoppeld, zoals Webex, Meraki, WLAN, Cisco Cloud Web Security, Hosted Collaboration, allerlei cloud DVR-diensten. Wij hadden natuurlijk Google als de voorloper van dit soort technieken. Ja. OpenStack is een soort kloon van het Amazon-idee. Ja. Google heeft nu de prijzen gehalveerd en Amazon is nu meegegaan. Dat maakt het allemaal voor Amazon misschien ook wel weer moeilijker, zou ik maar zeggen, als er zulke grote concurrenten bij komen. Ik weet het niet. Ik denk dat Amazon. Er draaien zoveel applicaties in Amazon en Amazon is 10 keer of 20 keer zo groot dan zeker 10 keer zo groot dan alle concurrenten bij elkaar. Dus de rest is nog een lange weg te gaan, hoor. Wat dat betreft. Mm-hmm. En als je ook kijkt hoe tegenwoordig heeft Amazon ook zijn eigen partnerconferentie, nota bene. Ook in Las Vegas. En daar je kan dus ook als reseller, kan je gewoon dus reseller worden van Amazon. En gewoon bijvoorbeeld virtuele desktopdiensten gaan bieden aan je klanten op basis van Amazon. Ik denk wel dat de concurrentie wat wakker aan het worden is. En dat ze ook meer de samenwerking opzoeken. Bijvoorbeeld Microsoft Azure, vorige week moest ik nog Windows Azure zeggen. Bijvoorbeeld Oracle heeft nu zijn software, zijn database, as a service, geschikt gemaakt voor Microsoft. Dus dat is best wel uniek, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat sowieso ontstaat, dat we een soort cloud switchers toepassingen gaan krijgen die heel makkelijk van de een naar de andere of zelfs... Ja, maar je kan ook, maar als klant van Oracle kan je dus jouw Oracle-applicatie in een Amazon draaien. Mm-hmm. Maar ook in de Windows Azure. Of natuurlijk in je eigen... Of in de Oracle Cloud. De Oracle heeft tegenwoordig ook een totale cloud-aanbod van SaaS, PaaS en IaaS. Dus ik vond wel ook wel belangrijk nieuws. Eind vorige week was dat de Microsoft... Oracle Database, WebLogic Server en Java geschikt maakt voor Azure Cloud. Java ook, hè? Daar ben je ook zo'n grote fan van, toch? Dus, JavaScript. Ja, JavaScript. Nou ja, dat kan je lekker allemaal naar Azure Cloud gaan doen, jongen. Een nieuwe idee wat ik in ieder geval zat te bekijken was Couchbase. Is een toch ook wel op meerdere platformen gewoon heel makkelijk te implementeren je data wordt heel goed verspreid over de verschillende clouds en je kan gewoon alles kan gewoon uitgaan en down en ik denk dat Couchbase-achtige applicaties misschien dit soort dingen nog meer op scherp zetten, omdat het dan niet meer uitmaakt op welk datacentrum mijn Couchbase database draait. Dus er gebeuren spannende dingen op dit moment. Ik vond het een leuke podcast. Victor, bedankt voor deze input. Ja, graag gedaan. vond het leuk om, om er een keertje bij te zijn. Dus het, en zoals ik eerder ook al zei, ik vind het heel leuk om, om wat er op dit continent gebeurt, om dat ook onder de aandacht te brengen. Nou, we nodigen je nog een keer uit, denk ik. Dat lijkt me, als je een keer wat echt iets spannend nieuws hebt, kom zeker in de lucht. Het is altijd leuk om, ik vond het zeer, zeer leuk om even wat nieuwe inzichten in, over de IT in Afrika te krijgen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. We zijn met druk bezig op de achtergrond, omdat we het in podcast 250 hadden over het half ingeslapen blog itbende.nl, hebben we nu de Discourse forum eraan gekoppeld. Dat is nog niet heel ver ontwikkeld, maar deze week zijn we daar mee gestart. Het is Rogier Lommers is druk, maar is op de achtergrond bezig om comments aan te zetten in de itbende.nl site. En misschien gaat hij wel down. We zijn, dat hoort misschien ook dan bij de bende, want we zijn druk aan het sleutelen aan het, aan het itbende.nl backend op dat vlak om hem aan de Discourse forum software te koppelen. Tot ziens! Tot ziens! Tot ziens!